أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا بسورة الأنبياء ده دوت سلوشتم آيات تسخشرو او فر اوت سلوشتم آيات بني ختم سو ده جه ربط خود ما قبل سرچ دي واضح دي اغداو چه پچیر درس که موز ویلی و چه درداغ اوت سلوشتم آيات چیزی پدی که تشنیع و قباحت و پر اغچا چه انکار در رسالت سکاو او دوی دا پار دا عذاب استحقاق بیانا و چه دی دا عذاب مستحقین خدا غا سلسله روانه و چه مانا چه کم سوک انکار در رسالت پی دا غب دی بیانی دل او دوغو استحقاق دا پار دا عذاب نو وصل تعالی عز و جل داسی ارتوائی و دا غا کسانو تا چه دا منکرین دی در رسالت سخه وغو په باره که علا و رسول تا پرمایی و ایتا داشی ورتوه قلتو ورتوه من چوک یک لعو حفاظت کوی کمستسی کل اچه ده اغا و ساتنی تا ویل کیش حفاظت تا ویل کیش چه ده یوشی حفاظت که کل نو دا یک لعو چوک حفاظت کویستسی چوک ساتن کویستسی باللیلی پشپکی والنهاری او پاورتسکی من الرحمن ده رحمن را وجه خواهت عذاب سر پروتی پا تفسیر که یعنی من عذاب الرحمن من الرحمن ده عذاب سخه ده رحمن ذات ده رحمن ذات ده عذاب سخه که چیری تست اراده ده عذاب وکی که ده شفی که ده ورزی حفاظت که نو بیاد سوکی استحافظ چی وجه ساتی نست ترجمه تا بیاو گوری قلت ورتوه ای محمد ورتامن څوک یک له اوس ساتنه کوي حفاظت کوي کومستسي بالليل په شپه کې والنهار او په ورځ کې من الرحمن د عذاب څخه د رحمن ذات ک اراده دی وکي بل فرض ک اراده د عذاب کې بیا موږ څوک ساتي خود ساتنه سړی امن لري نو دا دغه مغرور ده کوم خواهی چې الله رسول را لېږلی دی چې منی نه وس کتای بل د ساتنه څوک درلودي چې د الله رسول زنه مړه مالکه به ارسه کول پلانې به مې وساتي خوسته نسته معنا دا استفهام انکاری دی ملاکاری معنا جواب په خپل منفی دی چې یعنی دا څوک سته څوک دا چې تاسو وساتي معنا هیڅ څوک نسته فسين وعلا فاك فرمي بل هم عن ذكر ربهم معرضون. نو اوست دغه دلیل سره سره چې بل محافظ نه لري، نو خدا مناسب و چې دوی برای ایمان را وړي وهی مې پر رسول را وړي وی ام پر الله عز وجل هغه د الله وحدانیت یې معنا منلی پر وحدانیت ایمان را وړي. د دلیل تقاضا خو دا ده خودی ایمان نه را وړي بل څه کې بل دسې د هم دوی عن ذکر ربهم عن ذکر د ذکر څخه ربهم د رب د دوی معنی قبول د ذکر دی دغه سی یادونه خود رب کېدل د دې په مجلسو کې خو چې هغه د الله ذکر قبول کې واقعي هغه وحدانیت ومني عن قبول ذکر ربهم د قبول څخه د ذکر د رب دلته د قبول هغه مضاف پر سره کښې شو د تفسیر پر بنیاد باندې عن ذکر د قبلولو څخه د ذکر ربهم د رب د دوی څه شي دي معرضون مخ اړوونکي دي دی دغه څخه اعراض کې د الله تعالی او هغه توحید و هغه ذکر ته هغه ته توجه د قبول توجه نه ورته کوي او د دلیل تقاضا خو هغه ده خو دلیل یې ورته چې څوک چې ساتلی چې د الله د عذاب چې هېڅ ساتندویه نه لري نو خو ایمان را وړه الله وایي دی ایمان نه را وړي بل دسې کوي دا بل چې دی هغه نه د هغه تېر آیات چې کوم مضمون وفهمېدی چې یعنې د دلیل تقاضا خو دا ده چې ایمان را وړي دی را وړي نه نو څه کوي بل دسې دلیل دغه کوي هم چې دی عن ذکر د ذکر او د قبول څخه د ذکر ربهم د رب د دې معرضون مخ اړوونکي اعراض دغه دی چې سړی د یو شي څخه مخ واړي توجه نه ورته کوي چې دا چندان خبره نه ده دا پرېږده دا د الله تعالی ذکر ته دوی په دغسې سترګه ګوري او دلیل هغه تقاضا کوي چې دوی باید وختي لا ایمان را وړي وای پس الله عز وجل وایي ام لهم آلهتون ام آیا لهم دوی لره آلهتون خدایان سته تمنعو چې دفع کوي هم د دوی من دوننا یعنی من دون عذابنا د عذاب څخه زموږ یا دسته دوی لره آلهه سته من دوننا د من دوننا د آلهه سره که زموږ څخه ماسې وه دوی نور آلهه لري الله پاک خو نه لري نور آلهه خو چې معنی هغه واقعي آلهه دي هغه خو نشته د دوی دپاره ام لهم د دې آیات کریمه څه مضمون څه شي سو هغه دا دی چې دغه څوک ورته معلوم کړي چې دا د دوی حفاظت کوي چې ستا حفاظت څوک کوي د الله څخه ما سوه دغه څوک ورته یقیني کوي چې هغه یوازې الله دی چې ستا حفاظت کوي بل څوک چې حفاظت نشي کړی نو په دې آیات کې دغه تعین ورته کوي صراحت یې ورته کوي ام آیا لهم دوی لره آلهتون خدایان سته تمنعو چې هغه دفاع کوي هم د دوی منع و دفاع ته ویل کېږي دغه د یو ملک پوچ ته چې دوی په عربي کې منعه وایي موږ یې لشکر بولو منعه منعه خو د مانع جمع ده معنا چې دفاع د ملک کوي نو دلته هم هغه دفاع مراد حفاظت مرادي ام آیا لهم دوی لره تم آلهتون خدایان سته تمنعو چې هغه حفاظت کوي دفاع کوي هم د دوی د عذاب څخه د الله من دوننا ما سواله ما څخه من دوننا ما سواله موږ څخه دغه من دوننا هغه آلهه سره وتړ چې دوی لره آلهه سته من دوننا ما سواله زموږ څخه زموږ څخه ما سوا نور معبودان دوی لري نور خدایان لري تمنعو چې هغه به دفاع و حفاظت پکې هم د دوی زما د عذاب یعنې نشته دا استفهام من کاری دي فسی الله تعالی په صراحت کې خو د آیات استفهام من کاری څه وفهمېدله چې نه لري فسی په صراحت دسې وایي لا یستطيعون نصر انفسهم لا يستطيعون دغه د دوی آلهه چې د دوی لري دا خو طاقت نه لري نصره د کومک انفسهم د خپلو ځانو دا خو د خپل ځان کومک نه شي کولای هلته په سورت حج کې تقریبا په نه اویایم په دغسې آیات کریمه کې هلته راځي لمبر بې غالبا د غونې یېر مې دی هلته الله پاک مثال وایي د دغه مشرکانو چې دوی دا بوتانو ته عبادت کوي وایي ستاسې دپاره الله پاک وایي زه یو مثال درته وایم درته پیشوم هغه دا دی چې د دغه بوتانو چې تاسې عبادت کوي که د دوی څخه پر دوی خپله مچ کښېني یا مچ د دوی څخه یو شی واخلي دی د مچ څخه دفاع کولی شي نو خو د خپلې سږمې څه مچ نشي شړلی دا بت نو ستا دپاره بیا د دونه غټ کارونه چیرې کې ستا به د الله تعالی د عذابو څخه ساتي هغه خو بیخي نشي کولی نو هغه آیات کریمه کې هم دا خبره سوې ده چې الله وایي دغه ستاسې معبودان د مچ دفاع نشي کولی نو د الله د عذاب دفاع به څنګه وکړي دلته هم هغه مضمون ته اشاره وکړله لا یستطيعون دغه آلهه دا باطل باطل طاقت نه لري نصر د کومک انفسیم د خپلو ځانو چې د خپل ځان سره کومک وکړي مچ د سرمې وشړي دغه کار نشي کولی ولا هم او نه دوی دغه د دوی باطل آلهه منا یعنی من عذابنا زموږ د عذاب څخه یسحبون د دوی سره ملګریم نه کول کړه کیږي دغه د ولا هم د هم زمیر ما راجع کی وجه چاته د دوی باطل آلهه وته الله وایي دغه آلهه چې د خپل ځان نصرت نشي کولی چې په خپل لږه د خپل ځان کې پاو کې داسې هم نشي کولی که د الله عذاب راسي یو بل څوک راسي د دې بوتانو کې پاو کې د دې بوتانو سره ملګري یو څوک چې د چا کې پاک وي نو خو ملګري د هغه پر خوا یې الله وایي د دوی سره ملګري هم نه کول کېږي زموږ د عذاب د وجې څخه چې زما عذاب راسي کیدای شي په دا مضمون پوهېږي جلالین شریف ته هم ضمیر راجع کړی دی و دغه ته د مشرکانو ته ولا هم او نه د دوی سره معنا د دغه چا د مشرکان سره د دوی سره مینه د عذاب څخه زموږ یسحبون ملګري کول کیږي معنا دی بل ملګري نوم نه لري چې زما څخه یې حفاظت وکړي خو اشرف علي تنوي رحمه الله دغه د هم ضمیر و د الیحه ته راجع کړی دی د الیحه په باره کې معنا دا خبره ده چې دغه الیحه چې دی نه د خپل ځان نصرت کولی سي نه بل څوک د دوی کومک کولی سي چې د الله د عذاب څخه اخلاص کړي نو زه دا د ده پر رقم روایم د حکیم الامت رحمه الله ولا هم او نه دغه الیحه منا یعنی من عذابنا زموږ د عذاب څخه یسحبونه د دوی سره مصاحبت ملګري نه کول کیږي چې څوک چې د بوتانو ملګري سي زما د عذاب څخه د دوی خلاص کی په خپل خود ځان کې پاک نشي کولای چې نشي کولای نو چې نه په خپل د ځان کې پاک کولای سي نه بل ملګري لري نو ته پر چی شي د ته سجدې کوي ته پر چی شي زما اوامر نه منې په دغه بت باندې نازل خو دغه نو علي حاجی د طاقت کر سره نه لري نو ش بل متعنا هؤلاء وآباءهم نو اوستر جزای پوری چې دا خبره واره ول سو د قله څه چراونه سه د درس د دغه ځای پوری خو دلیل دا پیش چاله وي ته ودی تو چې زما د عذاب سه کې پشفه او په ورځ کې څوک سه کې محافظ لري نه لري کداغه الیحه ته لري خو هغه دغه رکم مې نه د ځان نصرت کولی سي نه بل محافظ و ناصر لري چې د خپل د ساتنه وکړي نو ستا کومک خو لا بیخي ډېره لیرې خبره ده نو د دې دلیل تقاضا خو دا و چې دوی څه کړي ایمان راوړی وای مګر دوی ایمان را نه وړي دا یې وجه نه ده چې معنا څوک وایي د الله تعالی په دلیل کې کمزوري ده دا بل مضمون زور سره مشلوم چې دلته به دغه دلیل خلک کمزوري نه بولي چې دا دلیل لکه چې تام نه دی علاوه د دلیل وجه نه ده دلیل پوره دی ول دا کواله په چا مني دلیل خو پوره دی دی چې نه مني دغه وجه دا د دې نازولی سړی د چا خبرو ته غوږ نه نیسي علاوه دوی ته ما نازور کړی دی دوی ته ما د دنیا اسباب ډیر برابر کړی دی دغه اسباب دوی دغه نه مست کړی دی چې وس رسول خبرې ته غوږ نه نیسي هغه چې د خدای خبرو ته کیده دی فزر کې نه قبلی بل دیس ده بل چې دی د چا څخه ازراب کیده دغه خبرې څخه چې د دلیل کمی نه دی نو چش دی بل دیس ده متعنا مج متاع اسباب کړی دی یا دې شو متعنا مج ګټه رسولې ده په اسباب سره د دنیا هؤلاء و دغه خلکو ته چې د دې کفر کې انکار کوي د چا څخه د رسولانو څخه خبره دغه رقم ده دا نه ده چې دا دلیل واضح نه دی دلیل واضح دی نو داسې نه ده چې دوی چې کافران دي د دلیل د نه پروالي څخه بلکې داسې ده متعنا چې موږ ګټه رسولې ده هؤلاء و دغه خلکو ته ګټه رسول څه معنی یعنې د دنیا اسباب و نعمتونو مګر د ورته برابر کړي دي یا د شو متعنا چې موږ په عطر رسولې دي په اسباب د دنیا دا تور سره کشیر د برابر په خبره سره خلاص ها اولای و دغه خلکو ته چې د مشرکان نو یوازې دی نه و آباءهم و پلروته د دی د د پلار دغه څه نعمتو کې راغلی و نو زی خدي په نعمتو کې نو سړی چې پښت پر پښه باندې نسل پر نسل پیړی پر پیړی په نعمتو کې راغلی بارخ خود ځان ځنی وره کې دی چې دا اگر سره زمرد نکګان واجب حق پر الله باندې چې راکاوه به دغه واجب ده ها اولای و دغه خلکو ته چې د مشرکان چې موجود ده جه. و آباءهم د دی و پلروته موږ نه منفعت رسول په اسباب حتی تر دې درجه مو د منفعت ور کړی و طال چې وشت سوی و علیهم پر دی العمر و عمر عمر چې دی انسان هغه د ګرد زمانیه ته ویل کېږي دی پکې کې ژوند دی پر دی دا عمر ام ډیر وشت سوی دی ارې و پک اویا کال اچا کال عمر په جنیا مو تو کې چیر کړی دی نو دغه عمر چې په نازو کې را لوي شي خود به بار دغه رقم شي ځین جوړی لري چې بار نه حق ته غوښ دی واخ بر نه منی خپل رائے مخ کړی شاده د زړه څو توا یاغ کی حتی تر دې وخت موږ دې ته چې شور کړی دی د منفعت په اسباب د دنیا ور کړی تاله چې وشت سوی دی علیهم پر دی العمر اغ عمر زمانه پر وجود سوی د وختونه ام ډیر تیر کړی افلا يرون ان ناتي الارض نو شدی چې په دغه نعمتو کې داسې غټه دي دغه وجه څخه د عدالت او تعالی خبرې نه مني علاوه افلا يرون ايان الدين ګوري وکمه خبر ته وجهته چې انا به شک مر ناتي مر تکو ما نه اراده کو الارض ومزکت دسی اراده ورته کو دسی راته ورته کو نن قصو چې مشکه مو ها دا غمزه من اطرافها د اطراف څخه دجه د څوند څخه دجه د مثال په تور موږ یې دا د کوچ علاقه ده اطراف خو نو هغه د دې سیند چې د کوچ وروزه دغه نو هغه هم دغه رقبه خپله دغه د مکې شهر دا صورت خو مکې دی دا د مکې څخه شاوخوا چې دا کومې علاقې ورڅرمه وي خو دغه ورځ په ورځ نبي علیه السلام فتح کولې په صراط کې دي نن دا څنډه ځینې کاټ کړې مسلمانانو ونیول بله ورځ دا څنډه ځینې کاټ کړې بله ورځ الله خو دغه چې دی فکر ووي چې دغه رسول د فتوحات ولیکي خو معلومه ده چې فتوحات کې چې د الله عز وجل نصرت ورسره ملګری دي اسلحه خو نشته پس له حق د کفار سره نبی علی صلوات و سلام او اصحاب نو برابر الله خدغه ته فکر په دلایل کې سر نه خلاصيږي که دیس مضمون ته متوجه اس په هغه دلایل نه پېژې نو خو معلوم دار د ناز در پېښه د شتات نه وازش تر کول سوې دي یانه په ناز م مغروره کېژ ناز دې نس خلاصولې دغه خبرې ته وګوره چې دا ورځ په ورځ د پیغمبر فتوحات پر تار اتکیږي کرا کرام ځکه در څخه کاټیږي ایا فلا يرون نو دی نګوري چې انا به شک مور نه اکی مر را تکو الارض و مزکته ایرافک چه مانا ورتکو مانا اراده و قصد ورتکو از مر اراده ورت را روانه ده وجه مزکته نه اکی چه مر را تکو الارض و مزکته اراده یکو چنگه نن قصو چه مر کموو ها ده مزکه من اطرافی ها ده چنگو سخدیغه ده غارو سخدیغه ده یه چه ده اطراف که مانا ده اوغو سخیره کموو او فهم الغالبون ایا فهم نو دغه مشرکان په الغالبون غالبه کېدون کې نو دی به بار غالبه شي دغه بتان ته د کد خو دغه دی اطراف ویني چې روزمره دی د څه کاټي نو خو غلبه هم د چا ده نو خو دغه رسول او د الله عز وجل د بندگانو دا چې ایمان یې راوړي غلبه هم د اوغو ده ویني چې اطراف تر څه کمی خو په پای کې دی غالبه کېږي او د دله په ځین کې دغه د شیا په پای کې هم غالبه کېږي ایا فهم نو دی دغه مشرکان دی الغالبون غالبه کېدون کې دی معنی کامیابی بده دی هغه سینه ده د استفا مؤمن کاری دی چې یعنی اڅ کله کله او حاش هغه سی غلبه دی نس حاصله ولا بیا نبی علی السلام تعالی وی قلت د سی ورتو چې دې ته استه رسالت نه مني خو بره وای دا د ځانه جوړی گئی وای شاعر دی گئی وای ساحر دی گئی وای مجنون دی یا او تاغه کسان نه ده زده الله د وحی په زراعت سی بیروم الله پاک ما ته وای چې ودی تو وای چې تست عذاب ګوري ایمان راوړي که ایمان نه راوړي نو هغه عذاب در تر رسیدي یا یې پر دې دنیا په قتل او په غارت باندې تست عذاب در کول سوی یا یې په هغه دنیا کې په دوزخ باندې خو عذاب درته ګوري قلت ورتو وای چې انما به شک خبره داسې ده انذرو زبیروم کوم تاسو بالوحی په وحی سره ده الله د ځان څه هیڅ نه درته نه د ځان عذابونه درته وایم نه د ځان څه نعمتونه درته زما انذار او بشارت واړه په وحی سره ده چا دې الله په وحی سره دي اون دې روز به روان کوم تاسو بل وحی په وحی سره ده الله په خبرو سره ده الله چې الله را ته وایي چې دغه صورت وای ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينظرون الا وي ولا يسمع خنا ابر الصم كون الدعاء بلنا اذا ما هغه وخت ينظرون چې دې بیرول کیږي وسكون دی پر یو خواب باندې روان دی ته غواړي چې بیرایې چې په جیلار کې غلو دی یا په جیلار کې پاره ځکه زمری دی شرموشان یا بل خطر دی د سره د لار بند ده نو کوم ته چې ارسناری ورو قسم ده د انذار د پاره خدای نه اوري الله پاک دې دا غره کم دی ځان یې کونتر شلې دی رسول الله صلوات و سلام د دې انذار د پاره دعوت ورلره ورکی دی خې اوري غوښ کې جوړ دی خو چې دا نه قبلې نو ګا کې کون دی نه اوري دا غس مثال الله پیش کی الا وی ولا يسمع امرنا الصم كون الدعاء دغبلن دعوات چې د تور کې څه وخت اذا ما هغه وخت ينظرون چې دوی ته انذار وکول کیږي دوی ته بیره د الله د عذاب وکول کیږي دوی اورن نو دا د کوم مثال یې پیش کې معنا دی کوم دی د حق څخه لکه هغه صم بكم الاغایات کریمه چې ورسوي دي ولئن مستهم نفحه ولئن كثير مست مسكي ورسيجهم وديته نفحة يو نفحة من عذاب ربك ذا عذاب سخد ربستا نفحة فجبية معنى ورازي نفحة ويو فت ويكير فو دا نوچ دا الله دا عذاب يو فو كدر ورسيج فو خنو لش شي دي نو معنى عذاب قليل ورسيج برا الله وناري بدر اسمان كير كده غرور تو وګوره چې د نبی علی السلام ته سرکشي کې رساله کې نه مونږه په وحی سره د انتظار وکي د ځان کونتر شری دی لکه ګر سره چې شي نه اوري او دغه به عجز تو وګوره چې یو نه په حور ورسی بره وای کیش چې مړ وای یې مرګ راسه اسې مې د ځکه په اخر د عذاب طاقت هم نه لري دا د نفحه و معنا څه چې او په نفحه په معنا سره چې دی د وهلو امر راځي عربي استعمالي داسې وای چې نفحته الدابه یو سړی د یو آس و شاته تیری رغی په لغت وی برای نفحت خود دابه دا بیا دی په لغته باندې و نو دلته دا عذاب وګا کې دا چې د لکه یو لغت و یو چلاغه چې چاته ورلرکه نو چې دی ته یو وهل د چا ور ورسیر د عذاب درب نو نفخ په معنا سره د چا استعمال شو د ضرب د وهلو ادي استعمال شو نو کدي چې ترجمه به بر پر جدوم تقدیر وکي ولا ان کثیر مست ورسیر هم دی ته نفحه یو وهل من عذاب ربك ده عذاب چې درف صد و درې واره پرېږد یا چې وچ په لاخه ور ورسیر د عذاب دی څه چم کوي لا یقولن لخام خای قولون دی وای ضرور و یا ویلنا ای هلاکت از مج راسه چه ایسی زمر وای تاکت بالا نلری چه دقیق منو مرگ لاشدی کشتی مجر ساخت تلی وای این نا بیشک کن نا مج و ظالمین ظالمانو مج و واقعی ظالمانو تر دی عذاب دمخ مج و ظلم کردی ده نبی علیه السلام آقا چه ده دعوت آقا مو ندی منلی التا برا دی اقرار کنو آلتا خو اقرار کلسی کیر چې د عذاب ورسیږي عذاب هغه دی اخیرنی خبره ده چې دی چې دی ایمان ګر سره نه راوړي تر عذاب ورسې چې عذاب د تور کول سعودي بر اقرارونه کې چې موږ خو ظالمانو الله الته بر بیا دغه سي ضعیف دي نو د نفحت سو ترجمه سوی دی یو فک ضرور ورسیږي یا یو وهل چې په لاخه ک ضرور ورسیږي برای بیا ناری دوغه نه ډیر چې په مرګ باندې کانی دي چې ايش کې چې زم مړ وای هغه ناری بیا دوغه سي ډیر دي نو لا یقولن خمخ دی وای څنګه یا ویلنا ای ویل و عذاب از مج ای مرگ از مج ویل په معنا ده مرگ و ده اخسا کیجی او ده عذاب په معنا هم چه اغده ده رخ ویل اغ عذاب اغ معنا مخسا کیجی دلت معنا ده مرگ ده یا ویلنا ای حلاکت از مج ای مرگ را حاضر سن اینا بیشک کننا مج و ظالمین ظالمان دلت ده اقرار که چه وقت مج ظالمان معنا در عذاب ده مخ خو مج ظالمان و ظلم و کرو علاوه دلت بیادی ده اقرار که نو دلته دا د دې عجز بسشکاره کې چې معنا په پای کې د عجز هغه رقم دی وستي کبر او غرور هغه رقم دی چې دعوت نه منځ ځنج کو نه چولې دي فسیاله او تعالی اخروی عذاب ورته پیشي او دغه ملکرونه ته درې سالت ونغضع الموازین القسط ونغضع الا فاکو مجبک شیشدو الموازین ترازوگان القسط عادله ترازوگان د القسط دی ملاقاره د صفت د موازین نو قسط خو عدل توای الته موازین خو جمع د دې مفرد دی نو یعنی زوات القسط و نقد عمر به کشیدو الموازین ترازوگان ست ترازوگان به سره کمی دا به زوات القسط وی خویندان د عدالت وی د زوات توری چې ور سره کشیدې برای سپکیت هغه د فارسی کیج داخه دا ترازوگان به خویندان د عدالت وی انو قسط برای په عادله او چې موږ به هغه ترازوگان کشیدو چې ترازوگان به عدل کوي په دې کې به ظلم نه وي د وس خلکو په ترازوګان کې خو ظلم شته په ترازو کې رقم چم درته کړی الله از ما په ترازو کې چم نسته دا د عدل ترازوګان دي واقعي چې د چا څنګه حسنات دي هغه رقم ښکار کوي چې د چا څونه سیئات دي هغه رقم ښکار کوي نه سیئات وردرنې نه حسنات ورکمي چې د سر دي ظلم پکې کې وکړي کدا یې په خبره پوسی د بډې حسنات کې په ترازو کې بس پکې ښکار سي یا به د سیئات لښ کړي الته بدرنې ښکار سي الله دا کار الته نسته نو موږ به کشیرګو الموازین ترازوګان القسط هغه ترازوګان چې هغه عادله ترازوګان دي د انصاف ترازوګان یوم القیامت د علم په معنا سره د فیدی یعنی فی یوم القیامت په ورځ کې د قیامت په دامر کشیر د ترازوګان بیا به څه کیږي فلا تظلم نفس شیئا فلا تظلم نو ظلم به نه کول کړه کیږي نفس پر هیڅ نفس باندې پر هیڅ یو نفس څه چې انسانان یې که مسلمان یې که کافر دي ظلم نه پر کول کیږي شیئا هیڅ قدر معنا نه لږ نه ډیر ګوره نفسونه امن کې را ذکر کیږي هیڅ یو نفس سره که مسلمان یې که کافر دي ظلم نشته ور سره ده شیئا یې امن کې را ذکر کیږي هیڅ قدر یو ذره قدر ظلم د چا سره نه کیږي و ان کان کچیر وی دغه د اعمال که خیر دي که شر مسقال په اندازه سره حبه کنده یوه دانی من خردل د سپلنی سپلنی خو پیژنې ادو دی چې دلته په دکانو کې خلک ګرځي نو هغه خو به د سپلنی دانه پراکشنی د یو غنمه څه څو سپلنی جوړیږي بیا د سپلنی چې دی په خپل ځان کې د دانه سپک د چپوې کې ورسره دي درک د سپکواله هم ستنه نو الله پاک وایي چې دی وی د سپلنی دانه شیابت چا کړی الله ګرده به حاضر سالت دس باندې کې چې دا کښنی کښنی ته پرېږدل ته د غټ را پیښ کړه هغه رقم نه دی حساب پرکول کیږي او ان کان کچيري وي دا چې شه دا عمل ده مسقال په اندازه سره حبه کنده یې دانی من خردل د سپلنی اتینا بها اته اینا موږ بر اته گو کو به هغه دانه سر هغه د سپلنی دانه قدر عمل چي دی هغه بل موږ را ور پوی میدان بکشیر چې دغه کړي اته اینا موږ بر اته گو کو به هغه سر کته ونه دا دونه قدر چتا څونه انسانان بیا د جې دا ګرد اعمال حتی د سپلنی تر دانی چې دغه نه قدر عمل کړي لای راوړي دا ګرد حساب به څوک یې دا دونه الله وکفا بنا حاسبین وكفى بسوالدي بنا بمشترى حاسبين حساب كونك الا اذا حساب دفاره يوازي كافيه بس ده دغه زري زري حساب چې دیگر د التجر کول کیج لکه وسط دنیا کر کولو تراني چابک کی دیری حسابونه پیو پلا کیو ده الله عز وجل حساب چې دیغه د اگر د مخلوقات چې د ازل پیدا کړي به تر قامت پوری چې دی تر څو مخلوقات چې الله پیدا کړي معنی ده سره چې را شروع تر پای پوری د ټول حساب کی وکفا بسوالدي بنا بمشترى حاسبين حساب كون کی معنی ده حساب کول د پاره ز پخپل کافیم کوم کانو ته ضرورت نه لرم در ټول چې نن په دې درس کې بیان شو د اغدی اغدی د استحقاق د عذاب د پاره بیان کی چې د منکرین د رسالت چې د پیغمبر علی السلام د انذار چ په وحی سره ورکی چې نه منی الله پاک د عذاب دی تکول ګوري او د دې ضعف بیان کی چې عذاب ورور چې دلته بده د مرګ ناری چې کیس چې زمړوي د عذاب طاقت نه لري نیه څوک چې په ډیر عذاب اخته سي بار په مرګ په شالې چې سي مساوخې چې بار بده د تکلیف خلاص دلته بده د عذاب بلنه ورکی چې زه ظالم یم مګر خو هغه وخت چې د چرسي اقرار دی وکړي چې زه ظالم یم په هغه وخت د اقرار کفایت نه ورته پی نو تر دا غزای د منکرینو د رسالت هغه تشنیع هم بیان سول هغه استحقاق د عذاب هم بیان واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.